Reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 2 stycznia, minęła 20. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Część protestujących przeciwko powiększeniu Opola o tereny, na których mieszkają, zakończy głodówkę. Jutro w Poznaniu początek procesu w sprawie zabójstwa Ewy Tylman. Za chwilę też o tym, jak Ukraina radzi sobie bez rosyjskiego gazu. Na początek serwisu Opole. Głodówka zakończy część protestujących w Dobrzeniu Wielkim. To efekt spotkania z władzami Opola i województwa w opolskiej kurii, która podjęła się mediacji. W drugim dniu świąt grupa mieszkańców zaostrzyła protest przeciwko przyłączeniu terenów, na których mieszkają, do Opola i rozpoczęła głodówkę. Dzisiaj ustalono, że część z nich przerwie taki protest, a na rozmowy zaproszony zostanie szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Nie komentujemy kulis rozmów, a wszystkie strony ustaliły tekst oświadczenia, mówi rzeczniczka wojewody opolskiego Martyna Kolęba. Protestujący poprosili wojewodę opolskiego o przyjazd Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji, do głodujących. Wojewoda poinformował, że przekaże tę prośbę. W ramach kompromisu część z protestujących zadeklarowała, że zawiesi głodówkę. Jak nieoficjalnie ustalili reporterzy Polskiego Radia Opole, głodówkę zakończą 4 osoby, których stan zdrowia nie pozwala na dalszy protest w tej formie. Od nowego roku do Opola przyłączono 12 sołectw z 4 ościennych gmin. Część mieszkańców tych terenów była temu przeciwna i od kilku miesięcy organizowała manifestacje czy blokady dróg. Po ponad roku od zaginięcia Ewy Tylman jutro w Poznaniu rozpocznie się proces w sprawie zabójstwa kobiety. Na ławie oskarżonych zasiądzie jej kolega z pracy Adam Z. Mężczyzna od grudnia zeszłego roku przebywa w areszcie. Nie przyznaje się do winy, grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Proces poprowadzą dwie doświadczone sędzie razem z 3 ławnikami. Adam Z. nie przyznaje się do winy, nie ma świadków zabójstwa. Będzie więc to proces poszlakowy. Jego pierwszy dzień będzie poświęcony na wyjaśnienia Adama Z. Są już w tej chwili zapowiedzi obrońców, którzy stwierdzili, że Adam Z. będzie chciał składać wyjaśnienia. Mówi pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, mecenas Wojciech Wiza. Będzie również odpowiadał na pytania sądu. Te wersje zdarzeń, które były przez najpierw podejrzanego, a później oskarżonego podawane, są na tyle zmienne, że to jest oczywiście bardzo istotny element tego procesu i wtedy zobaczymy, jak dalej tak naprawdę ten proces będzie się układał. Magda Konieczna, Radio Merkury. To pierwszy krok do całkowitej rezygnacji z obowiązkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Pacjenci, którzy nie płacą składek, mają od dziś prawo do bezpłatnych wizyt u lekarza rodzinnego. Do 1 stycznia przyszłego roku wszyscy chorzy mogą korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej. Potem ma nastąpić całkowita zmiana systemu. Dr Hanna Bialecka-Banaś przyznaje, że nie wiadomo, jak NFZ będzie teraz rozliczał osoby nieubezpieczone. Dostęp bezpłatny jest słuszny, ale to rodzi problemy, bo jeżeli pacjent zgłasza się z powodu dolegliwości przewlekłych, wymaga wykonania szeregu badań dodatkowych. Jak to będzie sfinansowane? Od 1 stycznia każda osoba będzie bez obawy mogła pójść do lekarza rodzinnego. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. To rozwiązanie daje możliwość przynajmniej tej wczesnej, pierwszej interwencji ze strony lekarza. Pacjent, żeby mógł być przyjęty w POZ-cie w myśl obowiązującej ustawy. Dr Bożena Janicka, Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia. Musi złożyć oświadczenie potwierdzające, że ma uprawnienia. A przecież on nie ma uprawnień, czyli pacjent będzie oświadczał nieprawdę. To niestety jeszcze nie oznacza, że będzie to pokrycie wszystkich możliwych kosztów. Na dzisiaj tylko lekarz rodzinny. Nadal działa system EWUSZ, który weryfikuje osoby nieubezpieczone. One nadal muszą płacić za leki i nie mogą korzystać z refundacji. Ukraina w minionym roku ograniczyła o 1/3 import gazu. Od kilkunastu miesięcy Ukraińcy nie kupują też gazu od Rosjan. Rekompensują to zakupami z kierunku zachodniego. O szczegółach Paweł Buszko. Według danych opublikowanych przez ukraińskiego operatora Ukrtransgaz, ogółem w 2016 roku Ukraińcy kupili 11 miliardów 700 milionów metrów sześciennych błękitnego paliwa. Gaz na zasadzie rewersu importowany jest przede wszystkim ze Słowacji. Do niedawna głównym dostawcą błękitnego paliwa był Gazprom, jednak Ukraina już od 13 miesięcy nie kupuje gazu od Rosjan z powodu zbyt wygórowanej ceny. Oprócz importu Ukraina wykorzystuje też własny gaz. Jego roczne wydobycie to około 20 miliardów metrów sześciennych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro pochmurno, na południu przejaśnienia, ale tam oraz w centrum miejscami przelotne opady śniegu. Na północy śnieg z deszczem, nad morzem oraz w górach silny wiatr. Termometry pokażą w Augustowie i Rzeszowie minus 2 stopnie, w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Lublinie i Olsztynie minus 1, w Bydgoszczy 0, w Poznaniu i Wrocławiu plus 1, w Trójmieście 2, w Szczecinie 3 stopnie. Trójka. Program Trzeci.

I adore life. I adore life. I adore life. I adore life. I adore life. Dawno nie grałam tego utworu i zapomniałam już, jakim koszmarem jest dla wszystkich osób pracujących przy realizacji audycji, ponieważ pauza w tym utworze, w Adore zespołu Savages, to już jest taki fragment ciszy, który powoduje, że serce chyba w zależności od osoby, albo bije dużo szybciej, albo staje. To jest utwór, który prowokuje różne emocje i z różnych powodów, ale oczywiście dziś w Aksamicie mówimy o tych najważniejszych. To jest utwór, który pochodzi z znakomitej płyty zespołu Savages, Adore Live. Płyta, która ukazała się w styczniu 2016 roku i właściwie była chyba jednym z pierwszych znakomitych albumów roku. Pierwszym, który powodował właśnie to mocne bicie serca. Kolejna płyta to płyta, o której zdecydowanie głośniej i dotarła do większej liczby słuchaczy niż niszowe w sumie Savages. Ha, to płyta jednej z najsłynniejszych kobiet świata. I słynnej między innymi dlatego, że kolejny raz udało jej się nagrać znakomity album, kolejny raz udało jej się zaskoczyć i kolejny raz udało się jej pokazać i powiedzieć, że w świecie muzyki pop naprawdę nie pokazano i nie powiedziano jeszcze wszystkiego. So cavalier, but even that's a test. Constantly aware of it all, my lonely ear pressed against the walls of your world, praying to catch you whispering. I'm praying to catch me listening. I'm praying to catch you whispering. I'm praying to catch me. Praying to catch you whispering. I'm praying you catch me listening. I'm praying you catch me. Nothing else ever seems to hurt like the smile on your face. When it's only in my memory, it don't hit me quite the same. It's a cause for concern, but I'm not at ease keeping my head to the curb. Pray to catch you whispering. I pray you catch me listening. Pray You Catch Me. Tak zaczyna się Lemonade, wydany w kwietniu, szósty album Beyoncé. Płyta, którą poznałam oglądając ją, ponieważ to album wizualny i tak właśnie odbyła się jego premiera. Na ekranie mojego komputera ja i kilkadziesiąt milionów ludzi w środku nocy, bo to różnica czasu jeszcze, oglądałam naprawdę z zapartym tchem i imponującą zupełnie wizualizację tych kilkunastu piosenek i poznawałam te historie, bo to jest koncept album. Wiosną często wam o tym opowiadałam i mówiłam. Płyta, która ma już swoje miejsce w historii amerykańskiej muzyki, ale także i myślę po prostu muzyki pop. Sprawdziłam przed chwilą, jeśli przyjąć, że coś znaczą jeszcze słowa krytyków i tych, którzy układają listy najważniejszych utworów czy płyt danego roku, to w 2016 w skali globalnej jest to druga najczęściej wymieniana na tych najwyższych miejscach płyta we wszystkich liczących się publikacjach. Przed nią jest tylko album, jeszcze przez chwilę tajemniczy album, który zakończy to wydanie Aksamitu. A my raz jeszcze sięgniemy po Lemonade Beyoncé, dlatego że dla mnie prywatnie to jest płyta, która w roku 2016 zauroczyła, zachwyciła, zaskoczyła i zafascynowała mnie najmocniej. Chociaż są płyty, które lubiłam bardziej i po które sięgałam częściej, bo muzyka Beyoncé i gatunek, w jakim się porusza, to nigdy nie będzie gatunek, który jest w moim DNA, ale jest gdzieś na tyle blisko, by przyciągnął mnie do siebie. A kiedy kilka miesięcy po wydaniu tej płyty zobaczyłam tę dziewczynę w akcji kolejny raz na tym wielkim londyńskim stadionie, gdzie kilkadziesiąt tysięcy ludzi było, padło jej do kolan po prostu. Kiedy zobaczyłam, co dzieje się, kiedy wykonuje ten utwór, którego posłuchamy za chwilę, cóż, uwierzyłam. Ten Hail Marys, I meditate for practice. Channel 9 News tell me I'm moving backwards. 8 blacks left, death is around the corner. 7 misleading statements about my persona. 6 headlights waving in my direction. 5-0 asking me what's in my possession. Yeah, I keep running, jumping the aqueducts, fire hydrants and hazardous smoke alarms on the back of us. But mama, don't cry for me, ride for me, drive for me, live for me, breathe for me, sing for me, honestly guiding me. I can be more than I gotta be, stole from me, lied to me, nation hypocrisy, code on me, driving me wicked. My spirit inspired me like, yeah. Open correctional gates in high desert. Yeah. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs. And when they carve my name inside the concrete, I pray it forever reads. Freedom, freedom, I can't move. Freedom, cut me loose. Freedom, freedom, where are you? 'Cause I need freedom too. I break chains all by myself. Won't let my freedom ride in hell. Hey, I'ma keep on running 'cause the winner don't quit on themselves. Wyciągnięte z archiwów zdanie wypowiedziane przez babcię, które zainspirowało tytuł tej płyty. Życie zaserwowało mi cytryny, ale ja zrobiłam z nich lemoniadę. Lemonade, płyta Beyoncé i chociaż w tym nagraniu Freedom gościnnie Kendrick Lamar, to ta płyta to jest podręcznik czegoś, co jeszcze czasem zwykło się określać mianem girl power. A jeśli chodzi o to, że dziewczyny potrafią, na polskim gruncie świetnie udowodniła to ta płyta, ten zespół i ta dziewczyna. Wybieram imiona i nagle ty wyciągasz ramiona. Historia od nowa zatacza koło, zatacza koła. We'll be right back.

Nicka Cave'a i jego Bad Seeds, płycie wspieranej przez album, przez film, przepraszam, One More Time With Feeling, film, który, no właśnie, powstał po to, by Cave nie musiał już mówić nic więcej. Zresztą pewnie i tak by nie musiał, wszystko jest w tej muzyce i w tych piosenkach. Jedno z nas powinno mówić głośniej i wyraźniej. Nie przejmuj się. Będziemy się zmieniać. Teraz, kiedy siły brak, teraz, kiedy siły brak, teraz, kiedy siły brak, teraz, kiedy siły brak. Jedno z nas powinno mówić ciszej i mniej wyraźnie. Nie przejmuj się. Będziemy się zmieniać. Teraz, kiedy siły brak, teraz, kiedy siły brak, teraz, kiedy siły brak, teraz, kiedy siły brak. The mirth thing is right. who's left. The woods are all gone. There's more to be said. Say. Wcześniej Król z albumu Przez Sen, Jedno z nas, a przed chwilą z płyty The Glowing Man, People Like Us i Swans. Kolejny album to też było wielkie i przemiłe zaskoczenie roku 2016, chociaż ilekroć tak mówiłam o tej płycie, a często tak mówiłam, później karciłam się w myślach, ma taką dyskografię, taką karierę, jest tak ważną osobowością rock'n'rolla, jak w ogóle można mówić, że świetna płyta w jego wydaniu czy wykonaniu jest zaskoczeniem. A jednak, myślę, że nie jestem tutaj odosobniona, zdawało się, że Iggy Pop już wielkiej i znaczącej płyty nie wyda. No i teraz czas, by przyznać, że się bardzo pomyliłam. Close it in, quarter more hour. till I get under your skin and the wall comes tumbling down and you finally let me in. I'm breaking into your we'll be right back. mój ulubiony duet łobuzów, bo łobuzerka jest częścią ich uroku. Ale drugi ważny element urody muzyki The Last Shadow Puppets to oczywiście skupienie się na melodii i na pięknej aranżacji ich piosenek. A w 2016 roku rozpuścili nas podwójnie. Po pierwsze nową płytą Everything You've Come to Expect, a po drugie już na koniec roku kilkuutworowym wydawnictwem The Dream Synopsis i na nim między innymi znalazło się to cudo Is This What You Wanted? Piosenka Leonarda Cohena w ich wykonaniu zachwycającym i mam nadzieję, że to nie zabrzmi niegrzecznie, ale zdążyli. Najpierw była ta piosenka, ta wersja, a dopiero później ta jakże smutna wiadomość. No i nie zakończymy wesoło tego wydania Aksamitu, ponieważ została już tylko jedna płyta i to jest chyba oczywiste dla wszystkich, którzy muzyką się interesują, choćby trochę, jaki to album i jaki to człowiek. Myślę, że dokładnie rok temu w tym studiu, z którego teraz do was mówię, opowiadałam z wypiekami na policzkach, że już tylko dni dzielą nas od premiery nowej płyty Davida Bowiego, albumu Black Star. I później był weekend, kiedy ta płyta się ukazała i kiedy wszyscy i zawodowo, i prywatnie rozmawialiśmy o tych piosenkach, o tej muzyce i przede wszystkim o tym, jak świetnie, że Bowie znowu jest i że może będą wreszcie jakieś koncerty, może nie wiem, jeden i pojedziemy na koniec świata, ale trzeba jeszcze zobaczyć Bowiego. I ten weekend był wypełniony tą muzyką, tą płytą i nim. A potem przyszedł poniedziałkowy poranek i wtedy tak naprawdę zaczął się chyba 2016 rok, bo to nie był chyba najweselszy rok, tak myślę. I to okazała się być ścieżka dźwiękowa do wielu dni, wielu sytuacji, wielu myśli, ale przede wszystkim i nade wszystko było to przepiękne pożegnanie i myślę, że to jest najważniejsza płyta 2016 roku i to wciąż jest wielka szkoda. David Bowie kończy to wydanie Aksamitu. Dziękuję, do usłyszenia. Anna Gacek. Away.